Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 12, a serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rekord czwartej fali pandemii, prawie 16 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Kolejna białoruska prowokacja wobec polskich żołnierzy na granicy, informuje MON. W Bielsku Podlaskim policja zatrzymała karetkę pogotowia, którą przewożono migrantów. Najwyższa liczba nowych przypadków koronawirusa w czwartej fali pandemii, prawie 16 tysięcy zakażeń, potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarły 152 osoby. Rośnie także liczba zakażonych wymagających hospitalizacji. W tej chwili w szpitalach przebywa prawie 9 tysięcy pacjentów, o ponad 300 więcej niż wczoraj. Minister Adam Niedzielski przyznał w Polskim Radiu 24, że ponad połowa ognisk koronawirusa jest notowana w szkołach, ale na razie nie jest planowane przejście na zdalne nauczanie, powiedział szef resortu zdrowia. Patrząc na tą decyzję, no trzeba sobie zważyć koszty i korzyści, bo oczywiście, że ograniczymy transmisję, tylko uruchamiamy lawinę zupełnie innych konsekwencji, takich jak właśnie skutki dla zdrowia psychicznego, takich jak również pewna dziura immunologiczna, bo też widać, że to niechodzenie do szkoły odbiło się na nieco gorszej odporności dzieci na zwykłe infekcje, mówię grypowe, czy w ogóle infekcje górnych dróg oddechowych. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 20 milionów Polaków. O szczepienie się apelują do ciężarnych kobiet lekarze. Do szpitala trafia coraz więcej pacjentek w ciąży, które są zakażone koronawirusem, mówi profesor Mirosław Czuczwar ze Szpitala Klinicznego w Lublinie. Trafiła do nas kolejna chora ze szpitala powiatowego w Łukowie. Właściwie od razu była konieczność przetransportowania jej na ECMO. W momencie, kiedy myśmy przyjechali po nią, jej płuca były już całkowicie zniszczone przez wirusa. Respirator nie był w stanie jej wentylować, nie był w stanie jej zapewnić odpowiedniego dowozu tlenu. Czyli po prostu umierała dusząc się. Ta chora ma szanse na przeżycie niezwykle niskie. U niej objawy zaczęły się w momencie, kiedy była podjęta decyzja o cięciu cesarskim, czyli można powiedzieć, że praktycznie swojego dziecka nie zobaczyła i być może go nigdy nie zobaczy. Noworodek jest w dobrym stanie, dziecko jest pod opieką lekarzy. Według brytyjskich badań kobiety ciężarne chorują 5-krotnie częściej na COVID-19 w porównaniu z pacjentkami, które nie są w ciąży. Minister obrony potwierdza, wczoraj na granicy polsko-białoruskiej doszło do kolejnej prowokacji wobec polskich żołnierzy. Białoruski funkcjonariusz usiłował oddać strzał z broni sygnałowej w kierunku polskiego oddziału patrolującego granicę. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że to już kolejny taki incydent. Prowokacje na granicy polsko-białoruskiej są codziennością. Wczoraj też mieliśmy przypadek taki, że funkcjonariusze służb białoruskich próbowali uszkodzić tymczasowe ogrodzenie, które jest na granicy. Również nasi żołnierze patrolujący granicę zidentyfikowali grupę ponad 200-osobową migrantów, którzy byli prowadzeni przez funkcjonariuszy białoruskich. Podlaska policja zatrzymała z kolei 7 osób, które przewoziły nielegalnych migrantów. Wśród zatrzymanych są obywatele Polski, Ukrainy, Szwecji, Syrii i Estonii. W Bielsku Podlaskim funkcjonariusze zatrzymali karetkę pogotowia, którą przewożono migrantów, mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Policjanci zatrzymali pasażera tej karetki. Okazało się, że to 29-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Natomiast kierowca tego pojazdu uciekł. Ten mężczyzna ostatecznie został zatrzymany przez załogę policyjnego śmigłowca. 31-latek, jak i jego kompan trafili do policyjnego aresztu i usłyszeli zarzuty pomocnictwa w związku z nielegalnym przekraczaniem granicy. W karetce mężczyźni przewozili 5 Syryjczyków. Jeden z pasażerów trafił do szpitala, a reszta została przekazana Straży Granicznej. Od początku kryzysu migracyjnego w sierpniu funkcjonariusze zanotowali ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Przywódca afgańskich talibów ostrzega przed zdrajcami wśród członków organizacji. Mullah Haibatullah Akhundzada miał opublikować oświadczenie w mediach społecznościowych na kontach należących do talibów. Grupa, która prawie 3 miesiące temu przejęła władzę w Afganistanie, musi liczyć się z atakami innych organizacji terrorystycznych oraz z gigantycznym kryzysem w kraju. Wojciech Cegielski. W przypisywanym przywódcy talibów oświadczeniu napisano, że w szeregach ruchu, tu cytat, pojawili się zdrajcy, którzy działają niezgodnie z wolą władz. Szczegółów nie podano. Wcześniej inni dowódcy talibów także alarmowali, że wśród nowo rekrutowanych członków znajdują się osoby, które chcą niszczyć wizerunek ugrupowania. Od czasu, gdy w połowie sierpnia talibowie przejęli władzę w Afganistanie, rekrutują setki nowych członków, by móc utrzymać porządek w kraju. Równocześnie jednak nowi rządzący mierzą się z kolejnymi zamachami,

To wszystko może być troszkę zaskakujące, ale tak, w zastępstwie Tomasza Rządy jest mi szczególnie miło gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni właśnie w piątek, tym razem tylko i wyłącznie w otoczeniu polskich płyt. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Właściwie nieprawdopodobne, że jeszcze przed słynną amerykańską akcją Disco Demolition zorganizowaną na stadionie w Chicago. Akcją, przypomnę, polegającą na paleniu płyt z muzyką disco. Wybrzmiałe nagranie wpisało się w okres złotej ery tego gatunku. Rzecz przecież działa się za żelazną kurtyną, gdzie wszelkie mody dochodziły często z dużym opóźnieniem. Z roku 1978 Krystyna Prońko i Deszcz wcisnej, czyli tytułowe nagranie albumu, no cóż, mocno korespondujące z tym wszystkim, co w owym czasie na zachodzie czynili Pete Bellotte, Giorgio Moroder i oczywiście Donna Summer. Unikano rzecz jasna sformułowania disco, opisując to nagranie, no bo przecież był to gatunek mocno uwypuklany przez establishment, no ale wpływy muzyki dyskotekowej są tutaj niezaprzeczalne. Zresztą podobnie sprawa wygląda z polskim funkiem, który potowarzyszy nam w trójce w pierwszej części naszego piątkowego spotkania. W każdym razie z deszczowej wsi przenosimy się teraz do miasta. Thank you.

ale poza Rytmem Ziemi, czyli tytułowym nagraniem inspirowanym funkiem, w dyskografii Czerwonych Gitar jest jeszcze jeden utwór, który powoduje, że muzyka tego zespołu znalazła się w mojej płytotece. Myślę o Kodzie. No i tutaj zadanie domowe dla młodszych słuchaczy, aby poszperać i przysłuchać się tej kompozycji. Ale wracając teraz w trójce do Metrum 4/4, wciąż wtedy wybijany jeszcze przez perkusistę, a nie przez syntezator, jak pewnie wolałby George Moroder, wprowadzając ten instrument między Love to Love You Baby a I Feel Loved in the Summer, no to patrząc z perspektywy DJ-a, Metrum 4/4 powstałe z udziałem człowieka jest często trudne do miksowania, no bo nie zawsze równe. Trzeba słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać. To jest początek takiego działania. Uwielbiam to stereo sprzed wielu, wielu lat. Słuchaj rytmu. A jakże, to jest sugestia zespołu Breakout i głosu Miry Kubasińskiej. Jeśli natomiast są dziś ze mną osoby, które zamiast perkusji wolą syntetyczny rytm, syntetyczny beat generowany przez syntezatory, no to oczywiście serdecznie zapraszam do wysłuchania trójkowej audycji. Potrójne pasmo przenoszenia, którą rozpoczniemy z soboty na niedzielę kilka minut po północy. Wtedy też, no cóż, nie mam takich możliwości jak dzisiaj, jak teraz, patrząc sobie za okno, ale w tej chwili wypatruję. Jak najbardziej życzyłbym sobie nieco mniej wiatru i przede wszystkim trochę więcej słońca. Podaruj mi trochę słońca. Wciąż nadaje ton, wciąż daje znakomity rytm. Bemi Bem, Bemi Bek, Zewą Bem w głównej roli. Wokalistka powróciła na scenę, o czym w trzech kwadransach jazzu mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Na 12 dzień listopada przewidziano premierę albumu Live wokalistki, czyli koncertu zarejestrowanego w marcu 2015 roku w sali koncertowej Polskiego Radia we Wrocławiu. Płyta będzie zapowiedzią kolejnych występów planowanych na 2022 rok. Trójka. Program trzeci. A w nim nasza tonacja, czyli audycja wypełniona po brzegi polską muzyką. A skoro tak, to czas na zespół Polanie. Nie zawrócę, choćby błędem był każdy mój krok. Nie zawrócę, choćby pustką otoczył mnie mrok. Skutkom nie dam się zwieść, znajdę gdzieś życia sens. Przejdę świat przez impuls, lecz nie zawrócę już. Nie zawrócę, choćby wspomnień dogonił mnie wiatr. Nie zawrócę, starczy miejsca, szeroki jest świat. Pośród tu różnych dróg porwie mnie życia nurt. Rzucę wasz port bez burz. Nie zawrócę już. Dokąd pójdę dzisiaj, tego jeszcze nie wiem. Przyszłość trudno jednym słowem być, ale zawsze, zawsze będę szedł przed siebie. Im się nauczę wreszcie żyć. Nie zawrócę, choćby błędem był każdy mój krok. Nie zawrócę, choćby pustką otoczył mnie mrok. Smutkom nie dam się zwieść, znajdę gdzieś życia sens. Przejdę świat przez ich wóz, lecz nie zawrócę już. Dzisiaj tego jeszcze nie wiem. Przyszłość trudno jednym słowem być, ale zawsze, zawsze będę szedł przed siebie. Im się nauczę wreszcie żyć. Nie zawrócę, choćby błędem był każdy mój krok. Nie zawrócę, nie zawrócę, choćby pustką otoczył mnie mrok. Smutkom nie dam się zwieść, znajdę gdzieś życia sen. Przejdę świat przez ich wóz, lecz nie zawrócę już. Nie zawrócę. I Polanie dziś w Trójce, a jakże, co najmniej z trzech powodów. Pierwszy, mam wrażenie, jest oczywisty, jeśli chodzi o naszą tonację. Powód drugi to inspiracja funkiem, przy którym powoli stawiamy kropkę. No i sprawa trzecia, to jak pewnie pamiętają słuchacze piątkowych tonacji Trójki z moim udziałem, chodzi o sampling, czyli wykorzystywanie fragmentów nagrań w zupełnie nowym kontekście. Po utwór Polan sięgnął na początku XXI wieku zespół Skalpel. I skoro wspominam ten wyjątkowo precyzyjny duet, to oznacza, że będziemy przez najbliższe kilka minut flirtować z jazzem. Będzie to jednak romans przelotni. No cóż, relacja co najmniej dwupłaszczyznowa, oparta z jednej strony na kompozycji Krzysztofa Komedy, a z drugiej strony na filmie Andrzeja Wajdy. Przed państwem utlejony tam Tadeusz Łomnicki, czyli oczywiście jeden z niewinnych czarodziejów. Mężczyźni z dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje ale sadzi. Szukajmy ich, aby otruć własne swe nadzieje. Piękna mowa. Thank you.

Zabijcie mnie! Zabijcie mnie! Wykończcie. Strzelajcie! Mordujcie! Kryzys ideologii? Kto by pomyślał? The Score, czyli doskonale znany trójkowie publiczności utwór hybrydowy, zawierający z jednej strony sample z filmu Andrzeja Wajdy i motyw przewodni obrazu Niewinni czarodzieje. Nagranie wytłoczono na winylu w roku 2006 w szwedzkiej wytwórni Row Fusion. Utwór Enviego i Maceo Wyro. Ta kompozycja zwiastuje ostatni kierunek i ostatnią część naszego dzisiejszego spotkania, w której prym wiodą zapożyczenia, reinterpretacje, edity i kawery. Nie obejdziemy się też bez obrazu filmowego. wszystko, czego dziś chcę, czyli syntetyczny sztos wykonany przez Monikę Brodkę i Agima Daily. Utwór powstał w oparciu o oryginał Romualda Lipko i Andrzeja Mogielnickiego z wokalnym udziałem Izabeli Trojanowskiej. Cover to czy reinterpretacja? Kiedy tuż po premierze nagrania rozmawiałem o nim z Agimem Daily, no to powiedział mi, że chciał znacząco odejść od tego, co pojawiło się na płycie Iza w roku 1981, zatem bardziej chyba reinterpretacja. A może jednak nie. Państwu zostawiam odpowiedź, sięgając na zakończenie po edit, który będzie klamerką naszego dzisiejszego spotkania. Przed nami po intrze Koda. Koda w wykonaniu Krystyny Prońko. To będą specjalne okazje, no bo dziś przecież specjalna okazja i mój czas w naszej tonacji w zastępstwie Tomasza Rządy. Specjalne okazje wyedytowane przez duet Ptaki. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska, przepraszam Kasiu, przy udziale Marka Pawlukiewicza, a ja nazywam się Michał Margański i oczywiście kłaniam się nisko.